Milyen szépen sokan vagyunk. Sziasztok! Így van. Andis szolgált és elhozta barátait. Na. Ma este, amint tudjátok, hogy mi veszünk tovább a témákat, különböző témákat, úgyhogy ma este arról fogunk beszélni, hogy a gyülekezetről, mint nyitott ajtóról. Ez lesz a ma estének a témája. Úgyhogy egy pár kérdést hadd tegyek fel nektek, és majd így magatokban lehet már az elején erre válaszolni. Ez konkrétan azoknak szól, akik mondjuk ebbe a gyülekezetbe járnak, de ahova te jársz abba a gyülekezetbe, magadnak is felteted ezt a kérdést, hogy milyennek látod a te gyülekezetedet? Egy olyan helynek, ahol valóban Istennek a jelenléte van, ahol Istennek a szent lelke ott van, munkálkodik, ahol Isten igéje a tekintély. Ilyen helynek látod-e a gyülekezetet, ahol meg lehet tapasztalni Istennek a szeretetét? Ha nem, akkor miért nem látod ilyennek? És a harmadik kérdés pedig az, hogy te mit teszel ennek érdekében, hogy olyannak lásd, amilyennek szeretnéd, hogy legyen ez a gyülekezet? Ezek egy nagyon fontos kérdések, mert egy közösségnek a tagjaként fontos, hogy egymást építsük, egymást bátorítsuk. És hogyha megnézzük az igében, mit jelent konkrétan az, hogy közösség, akkor érdekes dolgokat találunk ezzel kapcsolatban. Az eredeti görögben három jelentése is van a közösség szónak. Az első jelentése az az, amikor egy általános üzleti társulás jelentett a régi időben. Másodízben, és főképpen erre használták a közösség szót, a házasságra vonatkozott, egy férfi és nő közötti bensőséges kapcsolatot jelentette, illetve harmadsorban pedig használták ember és Isten közötti kapcsolatra is. Az Újszövetségben 18-szor találkozunk a közösség szóval, és amint látjátok, hogy az eredeti görög is már jól sejteti, hogy többről van szó, mint egy ilyen bandázásról, mint egy jó haveri társulásról. Sokkal többről szól a gyülekezet, sokkal többről szól a közösség, aminek mi együtt a tagja vagyunk. Ha kinyitjátok az Abcsel 2.42-nél, ott találkozunk azzal, hogy az ős gyülekezet mivel volt foglalatos és mit tettek. Abcsel 2.42 így szól: és foglalatosak voltak az apostolok tudományában és a közösségben, a kenyérnek megtörésében és a könyörgésekben. Tehát négy dolgot látunk az ős gyülekezetre, amit ők csináltak közösen együtt. Ugye az igét tanulmányozták, aztán ugye közösségben voltak egymással, megtölték a kenyeret, úrvacsoráztak és könyörögtek, tehát imádságban voltak egyek. De kicsit jobban, ha megfigyelitek a szöveget, akkor igazából itt két fő dolgot tettek csak ezek az ősgyüli ősapáink vagy ősanyáink, még annak idején. Két fő dolgot tettek. Az első fő dolog az volt, hogy Istennek az igét tanulmányozták, és utána azt olvassuk, hogy és közösségben voltak. És utána abból jön az, hogy a közösségnek meg miből állt a fő része, az, hogy imádkoztak, és megtölték a kenyeret. Tehát imádkoztak, és úrvacsoráztak. Tehát a közösségüknek a fő célja ez volt. Hát azt látjuk, hogy nem csak ugye nagy semmire összejöttek így a régi gyülibe is, és akkor így nézték egymást, még jól el voltak egymásnak, jókat kajátok, aztán hazamentek, hanem volt célja annak, amire összejöttek. És megnézzetek, hogy mi volt a célja, ki volt ennek a központjában, ennek az egésznek. Isten maga. Ugye, kinek az igéjét tanulmányozták? Istennek az igéjét tanulmányozták. Kire emlékeztek az úrvacsorába? Jézus Krisztusnak, az ő áldozatára emlékeztek meg. Kihez imádkoztak? Hát Istenhez imádkoztak, hozzá könyörögtek. És ugye kivel volt a közösségben? Ugye egyrészt Istennel is, meg persze a többiekkel is. Tehát itt az egész közösségnek a célja egy felé csúcsosodott ki, az pedig maga Isten. És ugye jól tudjuk, hogy az egyházat, a gyülekezetet, azt Isten hívta el magának. Tehát ilyen bűnöseket Isten így kiválasztott, mint bennünket, hogy legyünk egy közösségképpen, együtt. És ez egy nagyon sokszor működik, nagyon sokszor nem működik. Tele vagyunk problémákkal, mert már alapból, hogy a bűnös természetünk megvan, ezért nagyon sokszor hibázunk, ezért nagyon sokszor megbántunk embereket, ezért nagyon sokszor a közösségünk sokszor nem abba az irányba halad, amiben kellene, hogy menjen. És majd erről is fogunk nem soká beszélni. Csak kicsit tovább megyünk, a 46-os versben azt olvassuk, hogy és minden napon egy akarattal kitartva a templomban, megtörve házanként a kenyeret, részesednek vala edelben, örömmel is tiszta szívvel. Nagyon megfogott, amikor azt olvassuk, hogy minden nap egy akarattal voltak a templomban. És azokat úgy kell elképzelni, hogy itt megtért hívő zsidók visszamennek a templomba ugyanúgy Isten dicsérni. Vagyis mit látunk? Nem zárták el magukat a többi zsidótól. Attól, hogy ők megtértek is, Jézus Krisztus messiásként fogadták el az életükbe, nem zárták el a többi zsidót. Na, akkor veletek nem foglalkozunk, és már csak mi együtt összejövünk mi a kis házunkba, és akkor mi el vagyunk magunknak, és a többiekkel nem foglalkozunk. Hanem mit csináltak? Nyitottak. Nyitottak a világ felé. Visszamentek ugyanúgy a többi barátai, társaik felé, és ugyanúgy ott, velük együtt dicsérték Istent. Csak ők már kicsit másképp, ugye, mert már Jézus Krisztus megismerték. Nagyon tetszik, hogy nem ültek otthon, és várták, hogy majd egyszer csak valaki bejön hozzák, és akkor bocs, én meg akarok térni, hallottam, hogy ti messiás hívők vagytok, úgyhogy én is az akarok lenni. Nem erre vártak, hanem oda, ugyanúgy visszamentek a népük közé, és ott szolgáltak közöttük. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt meglássuk mi is. Most, hogy voltunk fajtán, ott egyik tanító azt mondta, hogy ahol a legtöbbet hirdetik az evangéliumot, ott fognak a legtöbben megtérni is. És ugye itt azt olvasunk majd a 40-es versben, hogy Isten naponként szapolytotta a gyülekezetet az üdvözölők számával. Vagyis mit csináltak? Ők szolgáltak, nyitottak a világ felé, elkezdtek megnyílni az emberek felé. Az a gyülekezet, amelyik így önmagába fordul, és csak így magunknak így jól el vagyunk, az egy idő után így halálra van ítélve. Egy idő után az nem Krisztusnak a jó illatát fogja árasztani, hanem ilyen savanyú borka, ilyen bűzlő valami közösségé fog válni. És ott az nem lesz annyira kedves, nem lesz ilyen, bocsánat, Isten előtt kedves jó illat. És ugye a kérdésem, ami ismét így van egy újabb kérdésem feléd, amiben magadba így válaszolhatsz, hogy ennek a közösségnek a tagjaként mennyire vagy nyitott te az emberekre? Idegenekre, új emberekre, régi emberekre. Így nagyon jól el vagy így a magad kis társaságában, így a gyülekezetben vagy hajlandó vagy nyitni mások felé. Ha jönnek ide új emberek, most vannak itt új emberek, akarsz-e velük ismerkedni, akarsz-e velük barátkozni, vagy beszélgetni velük? Tudjátok, a Gyüli akkor lesz nyitott, ha te is az leszel. És annál nyitottabb lesz a gyülekezet, amennyire te megnyitod magad mások előtt. Ez egy nagyon fontos dolog. Mert a nagy veszély ott kezdődik, hogy úgy gondolom, hogy ez nem az én feladatom. Ez a pásztornak a dolga, majd Bodi megcsinálja, meg majd Dani megcsinálja, meg majd Béci, úgyis mindenkihez hozzámegy. Nem csak a Bécinek a dolga, meg az én dolgom, hanem mindannyiunknak, mert egy közösségnek a tagjai vagyunk. És a te részed is van a munkában, hogy te is oda menj és a másik ember felé nyúljál ki. Ugye ez olyan, hogy amikor hallgatjuk az igét, és akkor azt mondjuk, hogy ah, de jó, ez nem nekem szólt, a mellettem ülnek igen, de nekem ez nem szólt Isten igéje, jaj, de jó, hát mert én rendben vagyok. Hát, hogyha így gondolkozunk, ugye akkor már alapból nem jó helyen van a szívünk, és nem jó úton felé haladunk. És ha arra várunk, hogy majd valaki megcsinálja, akkor utána pedig akkor senki nem fogja megcsinálni. Tehát fontos, hogy nekem meglássam, hogy nekem mi a részem abban a közösségként, hogy hova tudok beállni, és hogy tudjam a közösséget ezáltal szolgálni. És ezt tudjátok, mi nagyon fontos, hogy amit látunk itt, hogy egy akarat ott voltak is, dicsérték az Urat, hogy szabaduljunk fel Istennek az imádatára, a dicsőítésére. Engedjük, hogy Istennek a szent lelke csak így jön, és így felszabadítson. Annyira el vagyunk nyomva csomó minden miatt így a világban, de engedni kell, hogy Isten bennünket így felszabadítson, és tudjunk így nyitni emberek felé. Volt egy tanítás, bajtalan engem nagyon megáldott, és ott arról volt szó, hogy valóban látjuk-e az embereket? Mert így úgy vagyunk, hogy csak így az embereket általában egy külső alapján így megítéljük. Valaki szép, valaki csúnya, valaki kövér, valaki sovány, és jól öltözött, vagy nem jól öltözött, és akkor ennyibe letudjuk így az első részbe az embert. De tudunk-e úgy látni, hogy a másik embernek a szemén keresztül látom-e a lelkét? Bejön ide valaki, akkor te annyit láthat, hogy ez hogy van felöltözött, de hogy néz ki az ing rajta, vagy az a póló, vagy az a gatya, vagy... Nem jó? Tehát próbáltam jól teszni. Tehát, hogy erre figyelünk-e, vagy próbálunk így a másik embernek a szemén keresztül a lelkét meglátni. Hogy mi van az ő lelkében, mikkel küszköd, mi az ő szenvedése, mi az ő fájdalma, bánatai. Akarjuk ezeket meglátni. Vagy csak egy ilyen felszínesen, jó, hát nem megyek oda, mert nem Nike póló van rajta, akkor már nem is fogok oda menni hozzá. Jó? Tehát mennyire vagyunk így felszínesek, vagy mennyire akarunk a problémák gyökeréhez lelátni, és oda menni, és a másik ember felé kinyúlni. Hogyha részes akarok lenni Istennek a csodás munkának, ahhoz nekem meg kell nyitnom magamat. Ha bezárom magam Isten előtt, az ő szent lelke előtt, akkor nem tudok én se nyitni másik ember felé. És ez nagyon jó, hogy úgy tudom kezdeni, ha nem merek oda menni, ha bejön valaki egy idegen a gyülekezetbe, akkor ahhoz megyek oda hozzá, akivel nagyon-nagyon régen beszéltem a gyülibe. És hogyha már ahhoz oda mersz menni és vele beszélni, akkor majd később felszabadulsz arra, hogy majd egy idegen ember is oda tud menni a gyülibe, és tudj felé is szolgálni. Mert tudjátok, az emberek, akik eljönnek egy gyülekezetbe, lehet, hogy ez egy másik gyűlőből jött, lehet, hogy egy teljesen hitetlen ember, de nagyon sokszor az emberek a gyülekezetbe egy ilyen kis békeszigetre vágynak, ahol eljött, kicsit megnyugodhat, ahol esetleg Isten hangját meghallhatja. És hogyha bejön első benyomásként, mit tapasztal, hogy tényleg Isten lelke van, tényleg a szeretet uralkodik, vagy azt látják, hogy na, ezek itt jól el vannak maguknak, jó kis zárt közösség, nem szólnak senkihez, hát akkor én sem jövök ide többet. Vajon mi az, amit látnak mondjuk a mi gyülinkről, aki bejön egy teljesen idegen ember? Nagyon fontos, hogy mennyire nyitjuk meg magunkat így mások előtt. A következő rész, amit így meg akarok nézni veletek, az egy nagyon fontos, hogy mi az, aminek lenni kell így a közösségben, mi az, amit kell, hogy gyakoroljunk így a gyülekezetben. A közösség tagjaként nekünk van feladatunk. Ez egy nagyon fontos, amit az elején meg kell tudnunk és látnunk, hogy van feladatunk. Tehát, ahogy mentünk, hogy mondtuk, hogy célja van annak, hogy mi összejövünk. Nem csak úgy összejövünk így bandázni, szórakozni, hanem van egy célja. A cél az, hogy Jézus Krisztus itt közöttünk teljes mértékben nyilvánvalóvá legyen az emberek számára. És az első, amit megnézünk, az a Zsoltárok 22-23-ban azt olvassuk, hogy dicsérem, hadd dicsérlek téged a Istennek a gyülekezetében, ezt mondja a Zsoltár író. Hogy mit akar csinálni? Hol akarja dicsérni? Istent. A gyülekezetben, a közösségben, ahol ugyanúgy mindenki Istent akarja imádni, Istent akarja dicsérni. Azt mondja, ezt akarom én is tenni, ezt akarom én is gyakorolni. És ez nagyon fontos dolog, hogy közösségként Isten dicsérjük és imádjuk. De nagyon fontos azt is látni, hogy miről nem szól a dicsőítés. A dicsőítés az nem egy énekóra. Ez nem arról szól, hogy most te akarsz itt énekelni, vagy nem akarsz énekelni. Isten dicsérni az a szívem állapotától függ, nem attól, hogy énekel a dicsőítővezető, vagy hogy dobol a dobos, vagy hogy gitározik, nem ettől függ. Hogy te ezzel figyelsz, akkor nagyon elment a fókuszod így rossz irányba. A dicsőítés a szíved állapotától függ. És tudod-e, minden körülmény közepette dicsérni az Urat? Hogyha egy harmónium szólna, akkor is tudnád az Urat dicsérni? Vagy hogyha semmi nem szólna, csak egy kiállna de valaki egy egyszer hanggal, és úgy énekel, akkor is tudnád ugyanúgy az Urat dicsérni, mint hogyha amikor a kedvenc dalait szólnak. Nagyon sokszor el vagyunk így kényelmesedve, hogy hát én csak akkor éneklek, amikor a kedvenc dalaim szólnak, amúgy meg nem dicsérem az Urat, mert most nincs kedvem, most olyan rossz napom volt, most olyan, ugye nem jól érzem magam. Ez a tipikus ilyen elég hülye hozzáállás és elég béna hozzáállás. Ha így állsz hozzá a dicsőítéshez, akkor a szíveddel van a probléma, nem a dicsőítéssel van a probléma. Jó? Tehát akkor ezen kéne változtatni, hogy ez így nem annyira oké is. Lehet, hogy rossz napod volt, hát akkor pont azért dicsérd az Urat, hogy Uram, rossz napom volt, de te jó, hogy itt vagy, és élsz, és hogy én is élek, és hogy szeretsz. Már ez alapjában ok arra, hogy az Urat dicsérjük. Jó? Tehát ez mindannyiunknak a feladata, hogy az Urat imádjuk és hódoljunk neki. Aztán minden fontos, hogy a gyülekezetben jelen legyen az Istennek az igéje. Ugye Korintus 14:4, aki profétál, azt mondja, a gyülekezetet építi. Ugye aki Isten igéjét szólja, az ugye a gyülekezet építésére van. És nézzétek meg, ugye, hogy ezt egy dolgot mondja Isten, az igéjét használja arra, hogy gyülekezetet felépítse. Nem a kozmopolitánt használja Isten, meg a népszavát, hogy a gyülekezetet felépítse, hanem Istennek a szavát, ami 2000 éve óta ugye még mindig van és áll, ezen keresztül akar Isten, hogy mi együtt felnövekedjünk. Hogy meghallva az ő hangját, megerősödjünk. És ugye nem csak azt jelenti, hogy meghallom, köszönöm Uram, hogy szóltál, tök jókat hallottam, és hazamegyek, nem történik semmi. Hanem akkor van értem, hogyha hozzászól a szívem, és meg is akarom tenni azt, ami által Isten szólt hozzám. Mert Istennek az igéje az élet és lélek az én számomra. És nem csak a tanító, a pásztor szólhatja Isten igét, hanem te is észre lehetsz ennek, hogy valakivel megosztod az igét. Bejön valaki, vagy egy régi barátod eljön a gyűlőben, kész csak ezt az igét kaptam, annyira jó, annyira megállott. Felolvashatom neked, elmondhatom neked. És már részese voltál ennek a dolognak, akkor már szolgáltál. Vagy olyan, hogy valaki az lehet, hogy nagyon rosszul érzi magát. És nézd csak, van itt egy igevers, ami nagyon bátorító. Engem nagyon bátorított, pont egy hete én is olyan rosszul éreztem magam. Felolvashatom neked? Persze. És ezért te már szolgáltál, és nem csináltál nagy dolgot, nem kell ez nagy szuper teológia, de mégis már másik ember életébe eszköz lehettél. A harmadik, az Abcsel 12-ben látjuk, hogy konkrétan könyörögtek egy akarattal Péterért, Péter apostolért. Ugye bezárták Pétert börtönbe, és összejött a gyülekezet, elkezdtek érte egy akarattal imádkozni, és azt látjuk, hogy Isten pedig megnyitotta a börtönajtót, és Pétert ugye kiszabadult. Ugye Pétert megkötözték, az imádság meg elszabadult. Úgyhogy milyen érdekes dolog. És nézzétek meg, hogy egy akarattal voltak. A szentek imái könyörgésé azok nagy erőt képviselnek. Nem véletlenül akarunk együtt imádkozni, közösségként együtt. Nem véletlenül van vasárnaponként közös imaóra. Meg nem véletlenül akarunk együtt majd most a Biblióra után együtt is imádkozni. És nézzétek meg, hogy konkrét dologért imádkoznak. Ugye itt nem azért imádkoztak, hogy aj, de szép az ég, Uram, annyira jó, és víz nedves, és hogy folyik, és hogy vannak tavak, meg van zebra, annyira jó, hogy van zebra, Uram, fantasztikus, az oroszlán, meg milyen szép, és olyan jó, csak így rohangál, meg megeszi a bárányokat. Lehet erről is imádkozni. Otthon meg lehet ezt tenni, de itt konkrétan Péternek a szabadulásáért imádkoztak. Egy akarattal voltak, egy szívvel voltak benne. És nagyon fontos, hogy ezt megtanuljuk, hogy egy szívvel, egy akarattal tudjunk mi is könyörögni, akár egymásért, konkrét dolgokért, a gyülekezetért. Nagyon sok minden van amiért, és majd fogunk is majd a végén ezekért így imádkozni. Hát a szentek imádságai közösségként az nagy erőt képvisel. És olyan jó, hogyha részese vagy egy ilyen dolognak. Gondolod el, hogy milyen fantasztikus édesotok ott imádkoznak, és akkor ez csak Péter kopog, és azt mondják, hogy én vagyok Péter, azt mondták, hogy persze, hát Péter be van zárva, és utána itt csak bemegy, és tényleg ott van Péter. Hát most imádkoztunk, aztán hello, meg itt van. Tehát azért szerintem ez egy nagyon áldott és nagyon bátorító dolog lehetett azoknak az embereknek az életében. A negyedik, az a jó bizonyságok. A 3 János 6-ban olvasunk arról, hogy Gájusz jó bizonysággá lett a gyülekezetek előtt, az ő szeretetével. És a sok gyülekezetben ő példaként lett kiállítva, hogy nézzétek meg, ahogy ő szolgál, ahogy ő szeret, az egy példa mindannyiunk számára. És nagyon fontos, hogy a gyülekezetben is legyenek ilyen jó bizonyságok, szükségesek. Miért? Egymásnak az építésére. Ugye milyen bátorítónkor szoktunk így csinálni, hát, hogy kijön valaki az ifiből, és valaki elmond valamit, amit az Úr a szívére érzett, vagy amin átvitte, és annyira bátorító, hogy ó, tényleg, de jó, hogy mondta, de pont én is hasonló dolgon megyek keresztül, de jó bátorító volt, téged átvitt az Úr? Igen, ó, akkor engem is át fog vinni. Ez nagyon jó, ez így fölemel a szívünket. Fontos, hogy jó bizonyságok legyünk egymás számára, és hogy annyi mindenről el tudunk beszélgetni, hogy meghalt Michael Jackson, na, azt kit érdekel, meg a világban most mit történnek, tök jó, ezeket is meg lehet beszélni, de milyen jó, hogy amikor el tudod azt mondani, hogy Isten, mit munkálkodtunk a múlt héten az életedbe, vagy mi az, amit most olvastál. Én most tanulmányozom a mindenkinek kötelező lesz az ifibe, énekeke, filmezger az interneten lehet tölteni, meg lehet hallgatni. Nagyon jó párkapcsolatokról van szó, hogyan kell együtt járni, miért szól a házasság, úgyhogy ezt mindenkinek át kell venni. És ezt tanulmányozom, úgyhogy komoly, igen, úgyhogy nagyon szuper, úgyhogy ha akarsz velem beszélgetni, akkor biztos erről fogok beszélni, mert most engem nagyon megáldott egy csomó dolog benne. Úgyhogy ezt el akarom mondani mindenkinek, hogy ez tök jó, hogy milyen bátorít, úgyhogy téged is bátorítalak arra, hogy ezt olvasd el. Jó? És még sorolhatnánk egy csomó mindent, amit így közösségként tehetünk. Ugye beszélhetnénk a szolgálatról, hogy mennyire fontos, hogy együtt szolgálunk. Engem annyira megáldott például csak az a tudat, amikor legutóbb többször is együtt mentünk ki, Ákos, Zoli, Berni, együtt Béci, együtt voltunk kint utóbbi időben így szolgálni Böszörményben. És annyira jó volt, hogy egy ifi szolgálat lett már az utóbbi időben a Böszörményi szolgálatból. És ez engem nagyon megállt ez a tudat, hogy, hogy együtt tudtunk ott lenni, és az ottani embereket megáldottuk. Jó? Tehát közösségileg van feladatunk. Tehát nem csak úgy összejövünk a nagy semmire, hanem, hanem konkrét feladatunk van, amit meg kell, hogy valósuljanak itt a gyülekezetben. És most egy pár dologról még hadd beszéljek, hogy mi az, amiről ne szóljon a gyülekezet a te életedbe. Mert itt van egy pár dolog, lehet, hogy valakit ez rosszul fog érinteni, de mindenképp szeretném, hogy elmondjam, hogy, hogy ilyen dolgok is vannak. Az első, amit meg kell tudnunk, hogy nem rólam szól a gyülekezet. Tehát itt nem Fehér Dánielről szól a gyülekezet, ha majd rólam fog szólni, akkor szóljál, mert akkor az már nem lesz jó. Tehát nem rólam, és nem is rólad szól a gyülekezet. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ha eljönnek a gyülekezetbe, akkor csak vele foglalkozzanak, csak vele imádkozzanak, csak érte imádkozzanak, csak ő lehet benne itt és ott és amott. Ez nem. Tehát ez nem erről szól. Arról szól, hogy együtt vagyunk, és közösségtagjaként alárendeljük magunkat egymásnak. És nekem is van szükségem arra, hogy felém szolgáljanak, meg neked is van szüksége, hogy én esetleg szolgáljak feléd, és nem csak arról szól, hogy itt én vagyok a központban, és itt mindenki én hozzám gyűjjön, és hogy majd én megmutatom, mi a dolog. Mert akkor nem értjük azt, hogy mi az, hogy egymás terhét hordozni. Mert az ilyen ember az így magát ebből ki akarja vonni, ő akar kapni, de na, hogy már én valamit adjak is, mert az úgy nem lenne valami jó. Jó? Tehát a gyülekezet az elsősorban nem rólam szól. A második, vannak ennek, akik élősködnek a gyülekezeten. Ugye ez egy nagyon önző dolog, hozzáállás. Éljük gyülibe, hogy majd kapjak valamit. Kapjak kis csomagot, vagy kapjak valami dolgot, vagy hogy megint csak hasonlóképpen velem foglalkozzanak. Úgymond élősködni akarok rajta. Addig jó, amíg az érvényesül, amit én szeretnék. Parazita, így van ez egy jó szó rá. Hogy ki akarom szipolyozni a gyülekezetet, de igazából én érintetlen akarok lenni olyan szempontból, hogy én nem akarok belefolyni a dolgokba. Én akarok innen minél több dolgot kiszedni, de én nem akarok semmit hozzátenni a dolgokhoz. Jó? Hogyha ez így, akkor, ha így jelz gyülekezetbe, akkor az egy nagyon rossz hozzás, akkor csak egy kérdésem, hogy változtassa meg a szívedet. Mert akkor így nem tudom, mit jelent az, hogy másokat magad elé helyezve lenne a gyülekezet. Nem tudom, miről szól az, hogy egy közösség tagjaként Istent imádni, és sorolhatnánk. Jó? Harmadik, ami én nagyon sokszor találkoztam, az a kritizáló. Semmi sem jó. Minden valami nem. Milyen dicsőítés ez. Hogy tanítasz, de béna. Ez az igevers nem is arról szól. Milyen szolgálatok ezek? Nem is így kell szolgálni, meg nem is úgy kell. És tudjátok, nagyon sok ilyen ember van, akik ideje is ebbe a gyülekezetbe is jártak, hála az Úrnak, az Úr elvitte őket, mert igazából ők nem akartak részesenni semminek, ők nem akartak semmibe szolgálni, mindenkit kritizáltak, és sőt, tudjátok, nagyon sokszor jó meg is látták, hogy valami nem úgy működött. De hogy azon ők hogyan tudnának segíteni, hogy hogyan tudnák abban a szolgálatban, akkor ők részese lenni például, azt már nem. Én elmondom, hogy mi a rossz, de hát úgy kéne csinálni, ahogy én ezt kitalálom. De ez megint egy nagyon rossz hozzájárás. És ugye keresik a tökéletes gyülekezetet. Nagyon találkoztam olyan emberrel, aki azt mondta, hogy ő a tökéletes gyülekezetet keresi. Hát ez érdekes, és jó volt, mert Andisnak az apukája mondta azt, hogy aki a tökéletes gyülekezetet keresi, elmegy egy gyülekezetbe, már abban a pillanatban nem lesz tökéletes, mert már ő ott van. Tehát hogy alapjában véve itt áll és bukik a dolog. Ugye, mert mindannyian bűnösek vagyunk. Tehát, hogyha te keresel a tökéletes gyűjt, akkor alapból nem találod meg, mert Isten minket bűnösöket hívott ki, mert bűnös természetünk megvan. És hogyha már csak 3-4-en lennénk a gyülekezetben, akkor is lennének problémák, akkor is lennének veszekedések, meg hibák. De nem ezekkel van a baj, hanem az, hogy ezen akarunk javítani, ezen akarunk változtatni. De azzal a hozzáállással, hogy csak elmondom, hogy mi a rossz, és ennyi az egész, az egy nagyon rossz hozzáállás. És tudjátok, az ilyen emberek nem is találják a helyüket, és Istenem, a kapcsolatukban is azok nagy problémák vannak, mert akkor önmagát nem tudja, nem vesz észre az ő saját hibáit, vagy a saját bűnét. Akkor úgy gondolja, hogy mindent ő jól csinál, és hogy neki nem lehetnek problémái. És ez egy nagyon rossz irányba vihetél a szívét. Jó? Tehát ne legyünk ilyen kritizáló emberek. És utolsó képen, mondjuk ezek, majd összefoglalóképpen az egy ilyen gyülibe jövök, hogy csak én kapjak. Vannak olyan emberek, akik, akik nem is kritizálnak, nem is akarnak senkit bántani, eljön egy gyülekezetbe, meghallgatják a bibliórát, hogy ők valamit kapjanak, utána meg gyorsan le is létszelnek, hogy nehogy hozzám szóljon valaki, nehogy esetleg én nekem oda kell menni valakihez szolgálni, csak én gyorsan kapok egy kis igét, feltöltődjek, aztán megyek is tovább. Tehát ő nem akar részesedni semminek igazából, az, hogy adakozni, hát nehogy már adakozzak, hát adjon más, én nekem nincsen. Én nem akarok részesedni egy közösségnek, én nem akarok itt szolgálni, hát nehogy már van itt más, aki szolgált, miért akarok, miért én szolgáljak. És ez egy ilyen kicsit ilyen parazita jellegű ez is. Ez egy nagyon önző hozzáállás a dolgokhoz, hogy nem akar a közösségnek igazából a tagjává válni. Csak ott, ahogy ők is maga világának, ott jól el van. És a Zsidó 10.25-ben van egy igevers, amit nagyon sokszor sajnos félreértenek. Nem tudom, te kaptad már ezt meg valakitől. Én már sok embertől megkaptam ezt az igeverset. Zsidókhoz írt levél 10.25-ben. El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek. Én egy másik gyülekezetbe jártam, mielőtt ide Golgotába kerültem, és nagyon pár embertől megkaptam, hogy hát azért ott van a Bibliában benne, hogy ne hagyjuk el a saját gyülekezetünket, és hogy ez milyen rossz, hogy te pedig elhagytad, és milyen nem ott maradtál, ahol kellett volna lenned, ahol először is jártál gyülekezetbe. Ez egy probléma van, ez az igeverse, hogy ez nem erről szól. Ez nem arról szól, hogy nem szabad elhagyni egy gyülekezetet. Ez konkrétan az eredeti szövegben, a görögben arról szól, hogy el nem hagyván a közösséget. Tehát abban a gyülekezetben, ahol te jársz, ne hagyd el a közösséget. Vagyis azt jelenti, hogy akkor vége a Bibliónak, akkor ne egyből húzzál haza, hanem legyél részes annak, hogy a másik ember felé menj oda, szolgáljál. Ismerd meg a másikat. Nyúljál ki a másik ember felé. Legyél részes annak a közösségnek élő tagjaképpen. Ne csak, hogy így eljök, aztán gyorsan elmegyek, hanem az, hogy ismerkedj, ismerd meg a másikat, szolgálj a másik ember felé. Itt erről van szó, nem arról, hogy nem lehet elhagyni egy gyülekezetet. Hát, hogy ahol te neked nem találd meg a helyet egy gyülekezetben, hanem egy másikban igen, akkor nyugodtan, bátran menjél el. Mert az igen nem erről szól, hogy itt nem lehet elmenni egy-egy gyülekezetből, el lehet menni, és ott találd meg a helyet, ahol tényleg Isten igéje szól hozzád, és tudsz épülni. Jó? Tehát itt nem erről van szó, hogy nem lehet elhagyni ezt meg azt a gyülekezetet. A Golgotát is el lehet hagyni, tehát nem erről szól. Jó? És akkor visszatérünk még gyorsan egy befejezésképpen az Abcselhez, Abcsel 2-höz, a 47-eshez még térjünk már vissza. Abcsel 2:47. Dicsérve az Istent és az egész nép előtt kedvességet találtak. Az Úr pedig minden napon szaporítja vala a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Ugye emlékeztek, azt láttuk, hogy nyitott ez az ős gyülekezetet, a gyülekezet a zsidó emberek felé, a saját népük felé. És ugyanott abba a templomba kimentek és elkezdték dicsérni Istent. Csak valami megváltozott az ő szívüknek az állapota. Mert ők már Istent nem úgy dicsérték, mint hogy eddig esetleg a többi zsidó ilyen megszokásból, meg ilyen hagyományból, meg ilyen betanult pozíciókba, hanem ők szabadon dicsérték az Urat, mert már megismerték Jézus Krisztust, megismerték az ő szeretetét, az ő kegyelmét. És ez, nézzétek meg, hogy mit okozott. Nem csináltok semmit igazából, nézzétek meg, csak dicsérték az Urat, és azt látjuk, hogy ezáltal kedvességet találtak a többiek előtt. Gondold el, ezáltal az emberek valamit megláttak, hogy neked van valami plusz az életedbe. Te hogy tudod így dicsérni az Urat ilyen örömmel, ilyen felszabadultan? Hát miért? Mert megismertem a Messiás. Ki a Messiás? Hát akit pár napja, vagy egy pár hete, vagy akármikor megfeszítettek itt a ti, meg én is. Hoppá, micsoda? Ő a Messiás. Igen, ő a Messiás. Meg akarom ismerni. Gyere, ismerd meg. És ennyi az egész. És nézzetek meg, mi lett ennek az eredménye. Isten hogy megáldotta ezeknek az embereknek az imádatát, az Istennel való kapcsolatukat. Nézd meg. Minden napon jöttek emberek, akik megtértek, és szaporodott a gyülekezetük. Ezt a nyitottságot, és azt, hogy ők felszabadultak Istennek az imádatára, Isten ezt hogy megáldotta? Úgyhogy emberek sokan tértek meg. És nekem is az imádságom, hogy legyünk ilyenek, akiknek az életén Krisztus láthatóvá válik, és ez vonzza az embereket. Ugye, hogyha ránéznek, akkor mit látnak az emberek? Mit mondanak, hogy hát ez egy ilyen srác, vagy egy olyan lány, jó fej, milyen aranyos ez a lány, hogy látnak valami plusz többet, azt, hogy látják, hogy igen, te odaszántad magad valakinek, és azt a valakit nagyon szereted. És ez a valaki nem biztos egy fiú vagy egy lány, hanem maga Isten. És az milyen jó, hogy ez láthatóvá válik az életünkön. És négy dolgot így befejezésképpen hadd tegyek a szívetekre, hogy esetleg úgy érzed, hogy így te nem vagy még kész arra, hogy bejön valaki gyülibe, oda menj hozzá, akkor kérd az Urat, hogy elsősorban szabadítson fel téged az ő imádatára, az ő dicsőítésére. Most annyira örültem, hogy volt egy kis élet a dicsőítés alatt, hogy nem csak hogy néztük egymást és ültünk, hanem kezdünk így felszabadulni az Úrnak az imádatára, mert ez nagyon fontos. Nagyon fontos, jó? Mert bejön valaki, azt látja, hogy savanyú borkák ülnek itt, hát ezért imádjam én az Urat, mert ezek itt szomorúan itt ülnek és nézik egymást. Jó? Második az, hogy legyél kezdeményező. Ne várd azt, hogy majd valaki megcsinálja helyetted. Ne várd azt, hogy majd valaki oda megy ahhoz a idegenhez, hanem legyél te az a kezdeményező, aki felállsz és oda megy, és akarsz másik emberrel szolgálni. Legyél te, aki először akar nyitni. Harmadikképpen pedig imádkozz. Kérd az Urat, hogy Uram, kihez tudnék oda menni? Hidd el, hogy Isten fog téged vezetni, hogyha imádkozz, Uram, itt vagyok, ki az ember, aki oda kell, hogy menjek. És Isten higgyétek el, hogy fog majd válaszolni, és majd fog vezetni az ember, aki oda kell menni, és tudsz majd vele beszélni. Jó? Negyedik képen pedig, ami nagyon szeretnék a szívetekre helyezni, az, hogy Istennek fontos a te munkád. Fontos a te munkád is. Nem csak Boditól, vagy tőlem, vagy Bécitől várja el az Úr, hanem tőled is. Örül, amikor te oda mégy a másik emberhez, és akarsz vele, akarsz felé szolgálni. Sokszor azt mondjuk, hogy hát én olyan béna vagyok, hát én ezt nem tudom megcsinálni, nekem nincs bibliai tudásom, meg én nem tudom, mi nincsen, meg az nincsen. Tudod, ez egy nagy hazugság. Mert ahhoz, hogy kedves tudjál lenni, ahhoz nem kell 5 diploma. Ahhoz, hogy valakivel imádkozzál, nem kell teológiai végzettség. Ezektől teljesen függetlenül. És hogyha oda megy bárki, ez egyszerű dolog. Hogy vagy? Jól vagy? Neked mit szólt Isten a mai tanításba az igény keresztül? Már ennyi, már megvan, meg is van a kérés, amit fel kell tenned, nem is kell gondolkodni, hogy most mit kérdezett tőle, hogy jaj, de jó a felsőd, vagy tök tetszik az a papucs, ami rajtad van. Nem biztos, hogy ez már ott van, megvan a mondat, amit el tudsz mondani másik embernek, jó? Vagy az, hogy tudok érted imádkozni, úgy látom, hogy olyan szomorú vagy. És voltunk Vajtán, és volt itt egy srác, nagyon látszott, hogy így nagyon le van törve, és csak így jött ott fel alá, és így mondta neki, hogy ránéztem, mondom, minden rendben van? Hát nem. Ennyire látszik, hát mondom, igen, eléggé látszik rajtad, hogy nagyon le vagy törve. Mondom, tudok érted imádkozni? Aha, igen, az tök jó. És már neki ennyi, és már bátorító volt. Nekem is tök jó volt, meg neki is tök jó volt. Szóval ennyi, csak legyen szemünk, legyen nyitottak arra, hogy ezeket meglássuk. Jó? Milyenkor mi sokkal többet kapunk, amikor ezt tesszük, mint hogy gondolnánk, hogy ezt adnánk. És most már tényleg utolsó gondolatképpen. Több utolsó van. De ez azért volt, hogy akkor már mindjárt vége, és akkor ja, még mindig van, és akkor még mindig van. De ez már tényleg két igevers, 1 Péter 2, 4-5-ös. Azt mondja, aki ez járóvá, mint élő, az embert ugye megvetett, de Istentől válaszolt becses kőhöz, ti magatok is, mint élőkövek, építjetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatok, amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. Gyülekezet tagjaiként együtt kell, hogy fölépüljünk. Tehát nagyon fontos az, hogy része legyél egy gyülekezetnek, tagja legyél egy gyülekezetnek. A régi időben, 20. század elején, hogyha valaki ment az utcán és oda ment hozzá egy keresztény, kérdezte, hogy te keresztény vagy, igen, keresztény vagyok, és kérdezte, hogy milyen gyülekezetben jársz, és azt mondta, hogy nem járok sehova, akkor azt mondták, hogy akkor te nem is vagy keresztény, nem is vagy megtért. Mert annyira komolyan vették azt, hogyha valaki hívő ember, az jár egy gyülekezetben, az jár egy közösségben, ahol Isten igét hallhatja. Tehát nagyon fontos, hogy együtt épülünk fel. De ahhoz, hogy együtt fel tudjunk épülni, nagyon fontos a 4-es vers, hogy az első lépés annak, hogy én személyesen épüljek az élőkővel, vagyis magával Jézus Krisztussal. Nekem kell elsősorban fölépülnöm, és nekem kell a személyes kapcsolatot fenntartani az Úrral. Nagyon sokan úgy, hogy a 1 Péter 2, 4-es, 5-ös. Nagyon sokan úgy gondolják, hogy engem teljes mértékben kielégít az, hogy egy héten kétszer elmegy egy gyülibe, és akkor megvan az Úrral a kapcsolatom, a Bibliát is olvastunk, kaptam az igét, imádkoztam is, úgyhogy hétre le van tudva a dolog. Nem, tehát az egy fontos része, hogy jársz gyülibe, de az még fontosabb, hogy neked a mindennapi személyes kapcsolatod megmaradjon az Úrra is, abban tudj te előre növekedni. Mert ugye akkor fogod majd kamatoztatni azokat az áldásokat így a közösség tagjaként, hogyha eljössz a gyülibe, amit az Úrtól megtanultál. Jó? És amit látunk még az a 5-ös versben, hogy a hívők, tehát mi nem csak hogy alkotjuk a gyülekezetet, de szent papként is ott vagyunk és szolgálunk. Azt mondja, hogy szent papságot, hogy lelki áldozatokkal áldozzunk az Úrnak, amelyek kedvesek neki. Tehát mi papként itt vagyunk, tehát nem csak Bodogán Zsolt a pap, hanem te is ugyanúgy papja vagy a gyülekezetben. Persze, tehát nem te vagy megválasztva a gyülekezet pásztoraként, de te is el vagy hívva a papi szolgálatra, és neked is részed van abban, hogy tudj szolgálni az emberek felé. És mit olvasunk, hogy lelki áldozatokkal áldozván. És tudod, nagyon sokszor az jutott eszembe, hogy nagyon sokszor tényleg áldozat az én számomra az, hogy felállják a karosszékbe, és oda menjek valakihez. Lehet, hogy ez nekem nagy áldozat, hogy leküzdjem a félénységemet, a félelmeimet, a nyüggeimet, a bajomat, és az oda menjek egy idegen emberhez a gyülibe, és hogy akarok felé szolgálni, vagy csak rámosolyogni, és vagy két szót váltani vele. De nagyon sokszor meg kell halnom önmagamnak. De azt mondja, de ennek van jutalma. Mert azt mondja, ez kedves Istennek, ezáltal is kedvesek leszünk az Úrnak, hogyha ilyeneket teszünk. Jó, úgyhogy csak legyünk ilyen nyitottak is, és legyünk olyan papok, akik látják, hogy mi a feladatok is végzik a szolgálatukat. Tehát ugye a régi időben, az Izraelben a papoknak volt feladata. Tehát nem úgy voltak, hogy a papok, hogy na, te leszel a pap, és utána pedig ült a szent sátorba, és akkor nézte a sátort, meg úr, ez szép, meg ott gondolkozott magának, hanem volt feladatuk, amiket el kellett látniuk. És nekünk is van feladatunk, és ezeket meg kell, észre kell vennünk, és végeznünk kell azokat. Jó? És az 1 Péter 1.22 még, azt olvassuk, hogy a lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiú szeretetre tisztítván meg a lélek által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Ez egy bátorítás nekünk. Péter ezáltal bátorít bennünket, hogy mi, akik tagjai vagyunk egy közösségnek, mi tiszta szívből buzgón tudjuk egymást szeretni. Ez mindennek az alapja, hogy nem sekélyesen, felszínesen, képmutató módon, hanem valóban tiszta, valódi szeretet van te és én közöttem. Mert ez egy odaszántságról szól. Mi azt mondja, hogy ugye arra is meg a világ bennünket, hogy szeretjük egymást, és úgy, ahogy ő szeretett bennünket. Nekünk is úgy kell szeretni. Tudjátok, nagyon sokan emberek úgy tértek meg, hogy elmentek egy gyülekezetbe, és azt mondták, hogy itt éreztem a szeretetet, és éreztem azt, hogy itt is Isten jelen van. És hogy ezt nem érzik egymás közöttünk, nem látják ezt az emberek, akkor azt látják, hogy beszekedünk, meg kiabálunk egymásra, akkor azt mondják, hogy hát ezek egymással nincsenek tisztában, akkor milyen lehet az Úrral való kapcsolatuk. Nagyon sok mindent ez el fog mondani. Tehát legyen odaszánt erős szeretetünk, kitartó, és konkrét azt jelenti, hogy tényleg kitartó szeretetünk egymás irányába. Mert hogyha jönnek bármi vihar, bármi nehézség, mert meg lesznek próbálva a barátságaink is, de akkor azon tovább fogunk menni, és nem úgy lesz, hogy akkor megharagszom, azt akkor le vagy ejtve, és akkor nem is szólok többet hozzád, hanem akkor tudunk megbocsátani, akkor tudunk újra egymás megbocsátás által fölépülni. Jó? Tehát kérjük az olyat, hogy legyünk ilyen nyitott gyülivé, és az kell, hogy legyek én elsősorban nyitott. És amennyire én nyitott vagyok, annyira lesz nyitott a gyülekezet is. Jó, imádkozunk. Imádkozom én most, és utána pedig lesz egy videó, és utána fogunk együtt is imádkozni, konkrét témák szerint, jó? Tehát megint hangsúlyoznám, hogy most a nagyapámnak a fájó lábáért fogunk imádkozni, meg azért, hogy láttam egy szép szobrot, és hogy olyan tetszett, nagyon tetszett, meg hogy nem tudom mi, hanem konkrétan, és azok ki is lesznek vetítve? Ki lesznek vetítve, és akkor ezekért kis csoportba fogunk majd együtt imádkozni, jó? Most akkor imádkozom, jó? Uram, csak kérlek téged, hogy, hogy így áld meg bennünket is. És valóban, hogy te szereteted itt, hadd uralkodjon így a szívünkbe, Uram, egymás között. Hadd legyünk, Uram, engedelmes gyermekeid is. Közösségként hadd tudjunk téged imádni, Uram. Hadd tudjunk felszabadulni az imádatra, Uram, a te dicsőítésedre. Uram, köszönjük azt, hogy te elhívtál bennünket, és úgy hívtál le bennünket, hogy magad köré akarsz bennünket vonni. És köszönjük, hogy van célunk, van feladatunk, nem csak azért, hogy jót bandázunk, meg jót haverkodjunk együtt, hanem azért, hogy egymás hitáltal fölépülhessünk, és téged még jobban és még jobban megismerhessünk. Köszönjük, Urunk, hogy ez sokkal többről szól haverságnál, hanem odaszánt szeretetről van szó egymás iránt. Köszönjük, Urunk, ezt neked. És nem csak így bocsáss meg, amikor sokszor így nem a helyünkön vagyunk, és sokszor csak így begubózunk, és sokszor csak így magunkkal foglalkozunk, sokszor nem akarunk nyitni, sokszor nem akarunk meghalni önmagunknak, hanem csak jöjj is, a Szent Lelked által csak így formáját bennünket, így változtass meg bennünket. Hanem olyan nagy szükségünk van rád, és olyan nagy szükségünk van arra, hogy te vezess bennünket. Urunk, kérünk a te kegyelmedből. Amen.